ก็เลยนึกขึ้นมาได้องค์ขาตัวนี่แขนนี่ก็ได้ขานี่ก็ได้องค์ขาตัวนี่หูนี่ก็องค์ขาส่วนประกอบเขาเรียกว่าองค์ขาอังคะภาษาบาลีออกเสียงไทยเป็นองค์ขับอริยมรรคมีองค์8คือประกอบกัน8องค์ประกอบ8องค์ขับอริยันจะทั้งที่กังมรรคังนะทุกขูปสมาคามิยังเราได้จึงพาสวดอริยมรรคมีองค์8ก็แปลว่าส่วนประกอบของทางอันเอามารวมกันเป็นอันเดียวคือกันกับเชือกกับเชือกเส้นเดียวกันแต่มันก็มีถึง8เกลียวเอามาฟันเป็นเส้นเดียวจึงเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มีส่วนประกอบ8อันโอเคจักสิมันจังได๋เนาะจังมันเข้าใจยากเว้ายากเว้าหนูคนบ่ได้เฮียนให้ฟังให้เว้ายากขอกินน้ำหน่อยขอกินน้ำหน่อยท่อนคือสิได้บุญหลายว่าบูชาพระพุทธเจ้าฟังบูชาพระพุทธเจ้าผู้ใดเงานอนกันนั่งรับไปบูชาพระพุทธเจ้าเอาให้มันจบเจือบังก็นำมึงนี่ให้บอกฝนมันอยากตกบ่ได้เวียนเทียนนะเฮาฟังเทศแทนการเวียนเทียนได้บุญเอาได้บุญหลายๆเด้อผู้ใดเอาหน้ามาให้กินบาทนี่ผู้เอาหน้ามาให้กินได้บุญหลายๆเด้อนี่แห้งแล้วองค์ขะนี่อย่าให้เสียองค์ขะเด้อบาทนี่ไปห้องมันเสียองค์ขะมันบ่ครบได้อันนึงพัดยังเสียอันนึง8องค์ขะนะอาตมาจำได้ตั้งแต่อย่างน้อยๆหิ้วแขนน้องไม่ให้มันจะเสียองค์ขะแม่ยังองค์ขะถามเราไม่ค้านเราตีหัวเอานี่องค์ขะแขนน้องสิลุดสิหักหันว่าฉันแขนสิลุดแล้วอ่ะมันก็เป็นตะลุดอีดีเดะหน่อยเหี่ยวอ่อนตอนขึ้นมาเนี่ยก็เลยหัวใจองค์ขะเท่าเขาเหมือนเนี่ยได้ย้อนไม่ข้านดอกจังเจอองค์ขะได้เป็นนั้นว่าองค์ขะอังขะ8ประการไทยเฮาอย่าให้เสียองค์ขะนะเดี๋ยวนี้มันเสียองค์ขะได้ของเหมือนเนี่ยมันเสียองค์ขะนั่งยืนมูเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังเสียองค์ขะอยู่หลายคนมันเป็นองค์ขะทางกายแต่มันเป็นองค์ขะทางใจองค์ประกอบทางใจองค์ขะที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นเหตุที่ตั้งอยู่ไม่ได้ของความทุกข์ความทุกข์ตั้งก็ไม่ได้อันนี้เป็นหนทางเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้แปลว่าทางดับทุกข์เป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าสมาธิองค์ที่สองต่อมาสัมมาสังคัปปะสัมมาสังคัปปะคิดถูกตั้งใจถูกคิดจะไงก็คิดเพื่อจะออกจากกามในคัมมะสังคัปปะดำริคิดใคร่ครวญเพื่อจะออกจากการเอาตามใจตัวเองมันตามใจเจ้าของตามใจกิเลสมาตั้งแต่เกิดพุทธาอย่าตามใจหัวมันหลายมันพาทุกข์พวกเราพากันที่นี่นะข่มใจออกจากกามคือสิ่งที่ตามใจตนเองมาตลอดกามมะกามมะแปลว่าใคร่ตามใจใคร่อยากอยู่เรื่อยมาก็คือว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติทางการทางกามพวกเราเข้าใจว่าเป็นแต่เรื่องในม้งในมอนนะอยากกินได้กินโลดอยากลุกไปโลดอันนี้อยากเบาได้เบาโลดตามใจอันนี้เรียกว่าไม่มีเนกขัมมะไม่เป็นเนกขัมมะสังกัปปะแต่มันเป็นกามะสังกัปปะดำริใคร่ไปตามใจอยากใจชอบแต่เราจะไม่เป็นเช่นนั้นสัมมาสังกัปปะองค์ที่สองนี่คือคิดดำริตั้งตนปรารถนาเพื่อจะออกจากกามจากการได้ตามใจตนเองออกจากกามพ้นทุกข์ต่อมาก็ดำริปรารถนาจะไม่เบียดเบียนผู้ใดดำริที่จะไม่ผูกเป็นเวรเป็นภัยกับผู้ใดผูกพยาบาทอาฆาตใครนี่คือองค์ที่สองสัมมาสังกัปปะดำริชอบเพิ่นว่าดำริชอบคือให้มันถึก คือบ่ให้มันเกิดความเกลียดความชังบอกง่ายๆว่าอย่าให้มันหักหลายบ่ให้มันสร้างหลายแล้วก็บ่คิดอยากอาฆาตพยาบาทผู้ใดถ้ามันมีในจิตในใจความรู้สึกอย่างนี้ก็พยายามรีบทำลายมันฝ้าวสลายมันทิ้งมันเป็นทุกข์นี่องค์หนึ่งนี่ว่าโมหะวัฏนี่เรียกว่าเครียดบ่เศร้าจ้าเถอะในหมู่เดียวกันบางแห่งนะในกลุ่มผู้ปฏิบัติทำทิศกันบ่เอาน้ำกันวัดเดียวกันพระทรงองค์เจ้าบ่เอาน้ำกันพ่นพระเสียองค์ขักแม่ข้าวแม่ซี่กันนี่อยู่น้ำกันสองสามคนทิศกันอยู่หนองแง่งแง่งพระเสียองค์ขักพันเนี่ยพระเสียองค์ขักเว้อมันแม่นแนวดีสักบ่เครียดให้กันนั่นโอ้ยจะมันมีแห้งเด้เอ๊คิดสร้างเจ้าหินหินอยู่สบอกเสียองค์ขาอีกแล้วอย่าผูกโกรธผูกเครียดผูกอาฆาตปยาบาทไว้ในใจอย่าหักเกินอย่าชังเกินนี่องค์ขาที่สองสององค์นี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสององค์นี้เป็นฝ่ายปัญญาจำไว้ให้ดีๆต่อไปเป็นองค์ที่สามสัมมากัมมันโตสัมมากัมมันตากระทำการงานชอบการงานทุกอย่าง 108,000 ประการไม่มีการแข่งข้ามไม่มีการล่วงเกินสามีภรรยาคนอื่นที่ว่าการเมสมิชาจารไม่มีการลักขโมยสามอันนี้คือบ่ขาบ่ลักซกตกหอแล้วก็บ่นอกอกนอกใจสามีภรรยาบ่เล่นสู่เล่นผัวเล่นเมียเพิ่นสามอันนี้เข้าไปทำงานเฮ็ดยังก็สิพบสิพออยู่ไปพบเมียชาวบ้านผัวชาวบ้านมันจะไปคุกขี้กันอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวได้ไปทำงานอียังก็เพื่อสิหาใส่ปากอยากใส่ท้องมันก็เลยได้ขาได้แกงฟังให้ดีมันก็เลยต้องทำอย่างนั้นในคิดนี่มันสำคัญมากหลีกเลี่ยงได้ยากตัวนี้สัมมากัมมันตาเสียองค์ขาอีกเสียอยู่บ่พอออกสางเจาะมือหนึ่งคือจังหวะหาสวิงไปหาเสียองค์ขานำแจให้หน้านำคอนอยู่เลาะวัดเสียองค์ขาเด้อเสียองค์ขาอีกแล้วซุ่มได้บ่ได้ขาบ่ได้แกงบ่ได้ลักซกจกห่อเฮาบ่ได้เสียองค์ขาซุ่มนั่นพอออกไม่ออกเอาองค์ที่4สัมมาวาจาพูดจาชอบเว้นจากการพูดปดเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดสำราญเพ้อเจ้อเจาะบอดี้ว่าเบียดว่าเบียนว่ากระแทกแหลกดันขี่ตัวหนวดหย่องเพิ่นหาผลประโยชน์ใส่ตนเองปล่อยหาดาผีก็เอาให้คนอื่นสร้างกันว่าหนุแย่งกระแทงรั่วนี่องค์ที่สี่มันเฮียอยู่ประมาณนี้มันหายไปยังไปบินทบาทตั้งแต่เช้าเสียงพันดาลูกอยู่ตารางบักฮานี่พันวะนอนพอตื่นกูถึงก็ไปเหยียบข้อมันหักเลือดตายดับนอนดับแนวเดี๋ยวว่าฉันบู๊ยด่าโลกอยู่แต่ตารางขึ้นไปโอ้ด่าฉันได้กระโดดกระเดียดหาจกดับจกไตมีเบิร์ดเอิญมากินอันนั้นพรุสวาทะพรุสวาทพูดจาด่าปล่อยบอดี้อันนี้องค์ที่สี่เลิกไม่ต้องทำอย่างนั้นองค์ที่5สัมมาอาชีโวเรียนชีวิตชอบหาใจปากอยากใส่ท้องเรื่องครอบครัวผัวเมียอย่างถูกต้องบ่มีการเบียดเบียนไม่ค้าขายในทางที่มันผิดถ้าจะค้าจะขายยาผิดค้าขายน้ำเมาค้าขายคนเอาคนไปขายเดี๋ยวนี้กำลังมีการขายคนนะรักษาให้ดีขายแม่ยาขายแม่ยิ่งเป็นแม่ยิ่งมหาต่อแม่ยิ่งตามบ้านนอกเอาไปขายทำงานดีจังสันจังสิระวังให้ดีนะมันจะใจง่ายพวกมิจฉาชีพพวกบ่เป็นสัมมาอาชีโวพวกเสียองค์ะเหล่าเนี่ยซุ่มนี่หลายดิเมื่อวานพอออกนรกเจริญศีลมาเล่าให้ฟังโอ้ยว่าสันสียามาขามหวานแล้วว่าสิมารับใส่อาจารย์

องค์ที่จะสมใจใจดีใจสงบใจวุ่นวายใจให้ใจดีหู้มันซะก่อนอย่าเฝ้าไปเห็ดน้ำมันมันอยากเป็นยังก็สร้างหู้อยู่พระสาวกพนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบ่อยากเฝ้าดอกคำบาลีมันจื้อยากพ่อใหญ่แม่ใหญ่เลยพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่ได้บวชบ่ได้เฮียนแต่ได้ส่งเพิ่นบวชเพิ่นเฮียนเพิ่นก็ยังลืมเฮียนมาพ่อได้สอบซื่อๆดอกสมมุตินั้นสอบได้แล้วก็ขึ้นเด้อไปประกาศแดงขึ้นถามหยังก็บ่จักจ้าแม่ใหญ่มาเนี่ยได้ดอกบ่มีใบประกาศจักใบคืออาตมานี่คือข่อยสบายเฮียระยะหัวมันแล้วบ่ได้สอบได้สอบเสียน้ําเพิ่นเนาะหูมาใจจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใจเฮาเป็นจังได๋อ่านใจคืออ่านหนังสือนี่ลังเธอมันก็ดีลังเธอมันก็หายอาตมาก่อนสิมาบวชนี่ก็ฮู้มาใจ10กว่าปีเบิ่งใจเจ้าของล้างมือให้ลูกน้องโฟโฟปกครองคนหลายคนเด้ลูกน้องหลายมันบ่ดีให้แล้วก็เพิ่นมา6บาทเจ้าของหูเมื่อขี้นขึ้นโอ้กูหายตัวนี่ประสาทผู้ลังคนหายเถ่าแห้งเขาล่มเขาตายแล้วก็หายเก่งปานยังหายปานนุ่มได้เด็ดเนี่ยโอ้ยกูจะยองมึงคืออย่านั่งนี่เด้เพิ่นเอาเพิ่นหายลูกหายหลานปานสิยองก็ได้หรือเบิ่งลูกขึ้นเอาดากเมืองขึ้นกอดเอิบประสาทสิไปยองเขาคืออย่านั่งบ่ฮู้เมื่อขี้งบ่ฮู้เมื่อคว่ำบ่ฮู้เมื่อหยังนี่เฮาว่าบ่ฮู้เมื่อใจมาเศร้าหายแล้วว่าซั่นฮู้เมื่อทุกข์โอ้สร้างไปหายก็เลยมาคิดได้ว่าโอ้ยอยากบวชเด้บวชนี่กูสิไปปกครองใจเจ้าของใจกูผู้เดียวหายก็หายเจ้าของนี้มันดีกว่าปกครองคนเป็นลอยๆพันๆมันหลายพดไว้ปกครองผู้อื่นลังเถอก็ดีลังเถอก็หายคันอยู่น้ำนี้มันได้ปกครองหมู่มันร้ายใจร้อยใจพันใจปกครองยากใจหน่วยเดียวนี่ก็ยังปกครองยากปกครองบ่ห่มบ่คุ้มอยากหายจนลืมคุ้มดีคุ้มหายเลยมาฝึกบาดนี่บวชดีวะเอานี้มาปกครองใจสติสติแปลว่าหูมือบ้านเฮาว่าหูมือหูเมื่อขี้งกายานุปัสสนาหูเมื่อคว่ำเวทนานุปัสสนาหูเมื่อใจจิตตานุปัสสนาหูเมื่อหูธรรมานุปัสสนาสิไปหันมานี่สิลุกสิยืนสิเดินสินั่งโหลังบ่อนผิดเหตุคักแท้ๆเด้สร้างสติสัมปชัญญะอุ้ยสิไปเพิ่นก็คอยไปคอยเดินคอยกินคอยเคี้ยวคอยกินปานผู้ใดเพิ่นเฮ็ดจะหลับตาอ้าปากขาดทุยกระดิกพิกแพงเป็นเหตุละเอียดเหตุครับเดี๋ยวมันเหตุบ่บ่ต่อเนื่องมันก็เลยเหี่ยไปเฮานี่เอาบนเดียวซะมันหลายพอเหตุคือเพิ่นสําเหตุบนเดียวก็ยังยากอยู่เฮานี่เฮ็ดจังได๋บัดอันนี้มาตั้งสติสร้างสัมปชัญญะงับแง่มงับแง่เคลื่อนไหวอยู่นี่กระดิกพริกแพงลืมตาอ้าปากขาคุยจะกินจะเดิมจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยโอ้ยพอดีอันคนปึกๆงงๆจังพวกเฮานี่เนาะมันหลายพอดคันบ่ได้เฮ็ดได้คือบอกแหน่บ่ทันดนได้บ่ดนสติสัมปชัญญะสิเกิดขึ้นให้ฮู้เมื่อเวลาหันใจออกหันใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกหูเมื่อจนมันกลายเป็นหูเมื่อธรรมชาติโดนมันเป็นเองตื่นขึ้นมาสิไปยังไปถ่ายหนักถ่ายเบาจารปัสสาวะสิตำหมากทุกๆจีกจีกเบิ่งลมหันใจไปมันบ่เศร้าหันใจดอกเพราะมันอยู่น้ำเฮานี้ได้เศร้าไว้ซะก่อนบ่หันใจย้ำไปหน้าเศร้าหันใจไว้ซะก่อนบ่บัดเธอเฮ็ดให้ใส่หน้าปัทเห็นมันเฮ็ดนี่มันก็เข้าก็ออกของมันอยู่จังซั่นเบิ่งมันติบัดนี่บัดมันติกันแล้วมันสิเบิ่งของมันเองตัวนี้